第五段。 へ。がべきる。がいべきる。がうべきる。がなべきる。つ、みんはばいて。つい、みんはばいて。つう、みんはばいて。つな、みんはばいて。שים את האוכלה על השולחן. שימי את האוכלה על השולחן. שימו את האוכלה על השולחן. שמנה את האוכלה על השולחן.